بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيوت لي درس ايتو يتفسير سورة النور kama tulivyotaja katika darasa iliyopita kuwa zimesalia au zimebakia aya tatu za mwisho ambazo tutajaribu insha Allah Taala kuzimalizia katika darasa yetu ya leo. Aya ya 62, 63 na 64. يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله حقيقة وأميني وكويلي ni wale waumini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu, na wanapokuwa pamoja naye kwa jambo la kuwahusu wote hawaondoki mpaka wamtake ruhusa. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وحقيقة وَالَ وَنَوْكُوَمْبَ رُهُوسَ هَاوَنْ دِيَ وَنَوْمُوَمِينِ الله سبحانه وتعالى نمت مواكي. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Na wakikuomba ruhusa kwa baadhi ya kazi zao, mruhusu umtakaye miongoni mwao, waombee msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Kwa hivyo katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala aeleza kuwa hakika waumini wa kweli ni wale wenye kusadiki na wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na wala hawamuachi mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake katika jambo muhimu linalohitajia wajumuike pamoja kwa ajili yake. Kwa mfano, jambo la jihad fi sabilillah, ila baada ya kumtaka ruhusa ya kuondoka na wakakubaliwa. Kwa hivyo hawa ndio wanaomheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam kisawa sawa na kujua cheo chake kama anavyostahili, na wao ndio wenye kutambua umuhimu wa huo mkusanyiko. Hawaondoki ila baada ya wewe kukubali. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, wakikutaka ruhusa hawa waumini kwenda kufanya baadhi ya maslahi yao, umpe umtakaye katika wao ya ruhusa. Kiwa muona ana haja kweli ya kuondoka, mpe ruhusa. La si dharura, na kuna umuhimu kwake yeye kubakia katika mkutano kama ule, basi abaki. Juu ya hivyo waombee maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuondoka kwao. Kisha akasema, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مسفاني ويتو ومتومي صلى الله عليه وسلم بين ينو كما ويتو ونيني كونيني. حقيقة الله سبحانه وتعالى anawajua miongoni mwenu wanaoondoka kwa uficho, basi na watahadharisha wanaokhalifu amri yake, usije ukawapata msiba au ikawapata adhabu chungu. Kwa hivyo ni kuhimizwa tufanye himma na kuheshimu wito wa mtume anapotuita kukusanyika kwa jambo muhimu. Kwa hivyo muitikieni wito wake huo, wala msiufanye wito huo kama mnavyoitana nyinyi kwa nyinyi kuwa inafaa kupuuza na kuondoka mpendavyo. Kama ilivyotajwa katika aya ya kabla yake kuwa msiondoke isipokuwa kwa nini? Kwa idhni ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala anawajua wanaondoka bila ya idhni, wakijificha ficha kati ya watu ili eti mtume sallallahu alaihi wasallam asiwaone. Wa alaikum salam. Wapo waliokuwa wakijificha, wakipenya, wakikimbia. Na zaidi lilikuwa likifanyika na nani? Wanafiki. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akiwaambia, qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Shamwisho akasema, ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Yueni kuwa hakika ni vya Allah subhanahu wa ta'ala vilivyomo mbinguni na ardhini. Yeye ndiye anayevimiliki vya mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yao. Qad ya'lamu ma antum alayhi, hakika yeye anayajua mlionayo, ukafiri wenu na uislamu wenu na uasi wenu na utiifu wenu, yote hayo ayajua. Kwa hivyo msiende kinyume na amri yake. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. نسيكم تبردشوا كواكي أتوائلزا أو سيكم تبردشوا كواكي أتوائلزا وليو يفانيا. كيف أتوابا خباري واتو وتكبرجيا كواكي سيكو يقياما كويوت وليو يتند دنياني. Wallahu bikulli shay'in alim, na Allah ni mjuzi wa kila kitu. Subhanahu wa ta'ala. Yaqulu al-Imam al-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi tafsiri, hadha irshadun min Allah li'ibadihi al-mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi aya awaelekeza waja wake waumini, awapa mwelekeo, muongozo. Annahum idha kanu ma'a ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam ala amrin jami'in ay min daruratihi au min maslahatihi, kuwa wakiwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam katika jambo ambalo ni la dharura inaowagusa Waislamu, na maslaha kwa wao wote, an yakunu fihi jami'an, wawe wote kwa pamoja katika kushauriana na kupeana mielekeo katika jambo kama lile, kal jihad wal mushawarati, kama mfano jambo la jihad ambalo lahitaji kiongozi kukaa pamoja na wahusika. Mshawara, takushauriana katika jambo fulani. Wanahwe dhalika, min al-umuri allati yashtariku fiha al-mu'minun, na mfano wake katika mambo ambayo waumini hushirikiana pamoja katika mambo kama hayo. Fa innal maslahata taqtadhi ijtima'ahum 'alayhi wa 'adami tafarruqihi. Maslaha ni kwa wao kukusanyika pamoja wasiwe mbalimbali katika masuala kama haya. Falmu'minu billahi wa rasulihi haqqan la yadhhabu li amrin min al-umur la yarji'u li ahlihi wa la yadhhabu li ba'd al-hawa'ij allati yashuddu biha 'anhum illa bi idhnin min ar-rasuli aw na'ibihi min ba'dihi. فجعل موجب الإيمان عدم الذهاب إلا بإذن. مؤمن أن يؤمن الله سبحانه وتعالى نمتمي واكي صلى الله عليه وسلم كي كولي كولي هاوزي كوندوكا كواجيلي جنبولولو تريلي أو كوريجيا kwa watu wake wa nyumbani, wala haondoki kwa baadhi ya haja zake akawa atakuwa kando na waumini wenzake katika jambo kama hili. Sababu hapa aitajika awe na yeye atakuwepo na kutoa ushauri wake. Kwa hivyo asiwe kando na waumini wenzake isipokuwa kwa idhni kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ama naibu wake baada yake. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akaweka mujibu al-iman aadama al-dhahab illa biidhni. Katika mujibat al-iman, yale yanawajibika kwa iman maadamu ni mu'min, ni wajib juu yako kutoondoka isipokuwa kwa idhni ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vikao kama hivi. ومدحهم على فعلهم هذا وأدبهم مع رسوله وولي الأمر منهم. الله سبحانه وتعالى أكوسيف وأمين وكتنو تشاو هيكنا أداب وليكونا ونمتوم صلى الله عليه وسلم نفيونغوزي كتك واو. فقال إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فبوالي ونوم بإذني kabla ya kuondoka, hao ndio wanaomuamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Na hapa ndio wakati wa istimbat, hata katika adabu ya vikao vya ilmu, ni kuwa mtu anapoingia ajulikane kuwa ameingia ima kwa kutoa salamu au kuomba ruhusa kwa mwalimu aingie kae, na anapotaka kuondoka asisimame akakurupuka tu, akurupuka huyo enda zake. Pengine yule mwalimu alikuwa amezubaa kitizama, hamuoni yule mwanafunzi na alikuwa pale, ukamtia wasiwasi, kwenda wapi, umetokea nini? Si katika adabu. Na zaidi wakiwa pamoja na Mtume wa sallam ama na kiongozi katika viongozi, ambapo wewe una umuhimu wa kuwa katika kikao kama kile, ukao utapenya penya na kuondoka. Talib ilm asiyo kama ami. Ami ndiyo hili akisikiza pale, akisikia kumetajwa shirki na yumo, huyo huyo huyo toka na mlango ule, huyo nini? Aha bana, nini bana, shirki shirki tu kila siku, tauhid haba, wenda zake. We talib ilm umekaa katika kikao cha ilmu, pamoja na kuwa nasema tu kuwa wanaovioni wametoa adabu hii katika mfano wa hizi aya, sio kuwa akitoka atakuwa mfanya maasi makubwa, ni katika adabu na akhlaq. Lakini wakiwa pamoja na Mtume sallam ni makosa makubwa kwa wao kuondoka bila nini, bila idhni yake. Na pia hukumu hii yaingia kwa wali al-amr, kiongozi, kama alivyotaja Imam Saadi rahmatullahi ta'ala alayhi. قال ولكن هل يأذن لهم أم لا. لكن كنا سؤالا يه أواب إذيني أو لا. Dhakara liidhnihi lahum shartain. Metaja hapa ili kuwapa idhni masharti mawili. Moja katika ya masharti, an yakuna li sha'nin min shu'unihim wa shughlin min ashghalihim. Fa amma man yasta'dhinu min ghairi udhrin fala yu'adhdhin lahu. Fa idha sta'dhanuka li ba'dhi sha'nihim. Awe anayeomba idhni, aomba idhni kwa ajili ya shughuli katika shughuli zilizomshughulisha yeye, shughuli zake hasa. Ama akiomba idhni, una udhuru gani? Sina udhuru, tu nataka kwenda nyumbani kujipumzisha kidogo, sina udhuru. Huyu hapewi ruhusa, sababu hana udhuru, hana jambo la kumshughulisha. Wathani, an yashaa al-idhn lahu fataktadhihi al-maslaha min duni madarra bil adhin. Qala fa idha sta'dhanuka li ba'd sha'nihim fa'dhan liman shi'ta minhum. Fa idha kana lahu 'udhrun wasta'dhana fa in kana fi qu'udihi wa 'adami dhahabihi maslaha bi ra'yihi aw shaja'atihi wa nahwi dhalika lam ya'dhan lahu. Na sharti la pili, awe atataka kumpa idhni ikawa yale maslaha yako kuwa yule mtu abakie pale pingine bila ya kudhurika. Ikiwa itakuwa ameomba ruhusa na hakuna tatizo lolote kwa yeye kuondoka, basi ampe ruhusa. Lakini ikiwa kubakia kwake yule mtu kuna maslaha, imma kwa rai yake au ushujaa aliyokuwa nao atawaingiza himma wale wengine, basi huyu aweza akamkataza ruhusa, kwa sababu kubakia kwake katika kikao kuna nini? Kuna maslaha. Fa'dhan liman shi'ta minhum, awape idhni anaotaka katika wao. Hapa Imam Sa'ad yasema an yashaa al-idhn lahu fataktadhihi al-maslaha min duni madarra bil adhin. Kwa hivyo yuwataka kumpa idhini, lakini kwa ajili ya maslaha yanayopatikana pale, akaona ni afanye nini, ambakishe pale mahali, basi akambakisha. Wa maa hadha idha sta'dhana wa adhina lahu bi shartaihi amara Allahu rasulahu an yastaghfira lahu. Pamoja na hayo, ikiwa ataomba idhni na kampa idhni kwa masharti haya tuliyotaja, Allah subhanahu wa ta'ala akamuamrisha mtume wake awaombe istighfar. Lima asa an yakuna muqassiran fi al-isti'dhan, huenda akawa ana upungufu katika kuomba kwake idhni. Walihadha qala wastaghfir lahum Allah inna Allah ghafurur rahim yaghfiru lahum min dhunub wa yarhamuhum bi an jawwaza lahum al-istidhan ma' al-udhr. Inna Allah ghafurur rahim, ni mwingi wa maghfira na rahma, kwa hivyo atawasamehe dhambi zao na kuwarehemu kwa kuwa amewajuzishia wao kuomba istidhan wakiwa na nini, na udhuru. Kwa hivyo ni ghafurur rahim. قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أي لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم ودعائكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا. مسيجعليه ويتو ومتوم صلى الله عليه وسلم أنا بويتا كما مفانو منابو ويتانا نيني كونيني. Sababu wito wake una uzito. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Fa idha da'akum fa ajibuhu wujuban. Akiwaita muitikieni, ni wajib juu yenu kumuitikia moja kwa moja. Hatta innahu tajibu ijabatu rasuli sallallahu alayhi wa sallam fi hali salah. وليس أحد إذا قال قولا يجب على الأمة قبول قوله والعمل به إلا الرسول لعصمته وكوننا مخاطبين باتباعه. Imefikia uwajibu kiasi cha kuwa hata mtu akiwa katika sala kama ilivyothubutu ile sahaba aliyeitwa na Mtume sallam alikuwa kiswali. Mtume sallam akamwambia ni kipi kilichokuzuia wewe kuniitikia? Sema ulikuwa ni kiswali. Akamwambia hukusikia Allah subhanahu wa ta'ala kauli yake ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum? Wewe hata katika sala utawacha sala yako muitikie nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hakuna yoyote katika huu umma ambao ni wajib kukubali kauli yake na kuitendea kazi isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa ni maasum, hakosei kwa wahyi anaopokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa sababu sisi tumeelekezewa khitab na tukaamrishwa kumfuata nani? Huyu Mtume sallallahu alayhi wasallam. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كيف تكامريش وكويتكي ويتو والله سبحانه وتعالى نمتم واك وكتلنغني أسيسي كتكيالي يتكيوتوب وحاي. وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا. بيما ننجيني هي آية نكوم سيجعليه kule kumuita kwenu mtume wenu sallallahu alaihi wasallam kama mnavyoitana baadhi ya nyinyi kwa nyinyi. Fala taqulu ya Muhammad inda nidaikum, msimuite kwa jina lake ya Muhammad ama ya Muhammad ibn Abdullah kama yaqulu dhalika ba'dukum li ba'd, kama mnavyoambiana nyinyi kwa nyinyi muitana kwa majina. Bal min sharafihi wa fadlihi wa tamayuzihi sallallahu alaihi wasallam an ghairihi أن يقال يا رسول الله يا نبي الله. Even if one of you يا رسول الله يا نبي الله kwa ajili ya utukufu waliokuwa nao na fadhila tulikuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. لما مدح المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه توعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير استئذان. الله سبحانه وتعالى الipowasifu waumini waliomuamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, wale ambao wanapokuwa na jambo la muhimu ambalo lahitaji wote wakusanyike pamoja, hawaondoki isipokuwa kwa idhni ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipowasifu hao akawaletea makamio wale ambao hawakufanya hivyo, wakaondoka bila ya kuomba idhni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa wa in khafiya alaykum bidhahabihi ala wajhin khafi, hata kama kunu nyinyi, yani mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, hamtagundua kuwa ametoka kwa njia ya kujificha ficha. Wa huwa almuradu biqawlihi yatasalluna minkum liwadha أي يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون. وجفتش فيتش كما كنا ممتنيني أتجفتش توكي هو يوكي مبيا هون بإذن أما تجفتش نيوما واتو بلن وينجي. فالله يعلمه, الله سبحانه وتعالى سيما الله يووجيوا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. نتواليبا نكواجازي وجمبهيل واللوليفانيا ككامليف. ولهذا توعدهم بقوله كتوى مكامي وكوى وكوانبيا كوكسيما فليحذر الذين يخالفون عن أمره, أي يذهبون إلى بعض شؤونهم عن أمر الله ورسوله, wafuata shughuli zao za binafsi kutokana na amri ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa biman lam yadhhab ila sha'nin min shu'unihi wa inma taraka amra Allah min duni shughlin lahu, ikiwa huyo ameondoka kwa ajili ya shughuli zake, kaifa yule aliyeondoka bila ya shughuli yoyote huyu ni mbaya zaidi bila shaka. Amewacha tu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ya shughuli yoyote na mshughulisha. فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه اي شرك وشر سيكوطا الشرك نشاري او يصيبهم عذاب اليم او يكوطا عذاب كالي ينكوميز. الا ان لله ما في السماوات والارض ملكا وعبيدا يتصرف فيهم بحكمه القدر وحكمه الشرعي. تنباهي كون vyake yeye Allah subhanahu wa ta'ala vilivyomo mbinguni na ardhini yeye ndiye anayevimiliki na wote ni watumwa wake, huwapeleka anavyotaka yeye kwa tasarruf zake kauni na pia kwa sheria alizowekea. Yeye ndiye anayewahukumu, yeye ndiye aliye na haki ya kuleta hukumu na sheria subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wote hawa wako chini ya nini? Ya ufalme wake. Qad ya'lamu ma antum alayhi ay qad ahata ilmuhu bima antum alayhi min khairin wa shar wa alima jami'a a'malikum ahsaha ilmuhu wa jara biha qalamuhu وكتبتها عليكم الحفظة الكرام الكاتبون. علم ياك إمينيا يوتم ليونايو كتك خير نشاري أجوى عمل زينو زوتي أمزي ذبيتي كو علم ياك نكلام ياك إمشابيتا نكو ياندika نوك ياندika بيا ملائكة واكي وتكوف وليويك وكزياو كو ياندika عمل زوانا دامو. Kwa wakikwambia maneno kama haya ni kuwa ujue hakuna moja unalolifanya ambalo kesho hautaliona mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yawma yurja'una ilayhi fi yawmi al-qiyama, siku watakaporejeshwa kwake siku ya kiyama. Fayunabbi'uhum bima 'amilu wa yukhbiruhum bi jami'i a'malihim daqiqiha wa jalilha, atawajulisha na kuwapa habari kwa amali zao zote ndogo kwa kubwa. Ikhbaran mutabiqan lima waqa'a minhum, kwa hivyo watajulishwa na yale watakayoambiwa yataafikiana na yale waliyofanya hapo ulimwenguni. Hakuna tofauti katika habari atakazokueleza Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala na yale uliyofanya ulimwenguni, na kila mmoja ataulizwa siku hiyo. فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فلا نقصن عليهم بعلم. سكيزا منينو مزيتو. فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وكلا علي تشكفاني من أدام أتجوليشو بعلم مباكي تفكية ولمواضك سيما ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها بالدقة. هكونا كوبا ولا دوغو إسبوكو وليمو كتكيشو كتاب. ساساني نيوه مونيه من آدام وكيتو جيانغالية نعمل زاكو وكو فيبي نعمل زاكو. لكن تجوه كوكيلة نتوكفاني كيكوبا نكي دوغو tutakiona mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fatuba liman ra'a ma yasurruhu fi sahifatihi min at-tasbih wa at-tahmid wa at-tahlil wa as-salati 'ala an-nabi wa al-istighfar wa ghayri dhalik. Kwa hivyo kithirisha katika adhkar, kithirisha katika amali njema, ili kesho tufurahike tutakapoona vitabu vyetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wapo wale ambao watatamani kila mmoja aone vitabu vyao, na wapo wale ambao watajuta kwa nini umepewa vitabu vyao. Alipomzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala mu'min atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia. Fayaqulu ha umqra'u kitabia inni dhanantu anni mulaqin hisabia fahuwa fi 'ayshatin radiya. Lakini yule wa pili, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabia wa lam adri ma hisabia ya laitaha kanat alqadhiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Hivyo vitu viwili vitawafaa hapa duniani tu, mali, cheo katika dunia, lakini siku hiyo ma aghna anni maliya, hata ukamiliki dunia na vilivyomo ndani ya dunia. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. منادام وتتماني لو كما تملكه أرضنا في اليوم دنياك ننفنواك إلي أتوه كل أكون كونغانا شيخ أتي وأنا أبوك وأنا مالي هنا شيدة بنا huna shida, hata ukafanya kosa gani utashika huku, utashika huku, utashika kule, kila kitu kitakwenda sawa sawa. La, kule mwenye kuhukumu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kile ulichonacho hakikufai chochote hapa duniani, kinachopaswa kwako wewe ni sahali sana kuliko kwenda kule ukajuta ukatamani lau utamiliki kadha wa kadha utoe. Hakuna kitu kitakubaliwa. Fayunabbi'uhum bima amilu. Kwa hivyo habari mtu atazipata zikiwa zimelingana na vile alivyotekeleza katika ulimwengu. Wa yastashhidu alayhim a'dha'ahum fala ya'dimuna minhu fadlan au adnan. Hata viungo pia vitashuhudia. Alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Kwa hivyo ule mdomo unaotaka kunyauku kusema uongo utafungwa siku hiyo. Mikono, miguu, viungo vya mwili ndivyo vitakavyozungumza. Mpaka ngozi zitazungumza siku hiyo. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. mtu aweza kushangaa kweli viungo vitazungumza? Naam, kama vile mdomo wako wazungumza wewe. Wewe ulijuaje kama mdomo wazungumza wewe? Uliona tu wazungumza, sio? Yule aliyeufanya mdomo wako na ulimi wako uzungumze aweza kufanya macho yako na mikono yako na miguu yako ikazungumza. Lau kama sisi tumefungua macho tukaona mikono yazungumza, tusingestaajabu, tungejua kwa mkono kazi yake ni kuzungumza, si ndio? Si kama vile wewe hustaajabu kwa ulimi na mdomo atoa sauti na kuzungumza. Ujue kuwa yule aliyefanya hivyo aweza kufanya ngozi yako ikazungumza. Na kila sehemu ya mwili wako, kila kiungo kikazungumza. Subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo aliyefanya wema hakosi fadhila mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa alifanya uovu atamkuta Allah subhanahu wa ta'ala muadilifu naye, hata mdhulumu. Wala yadhlimu rabbuka ahada wama ana bidhallamin lil'abid. Allah dhulumu mja wake, niye mwenyewe ajidhulumu nafsi yake. Walamma qayyada ilmahu bi'amalihim dhakara al-umum ba'da al-khusus. Alipokuwa amefunganisha ilmu yake mwanzo kwa amali zao, fayunabbi'uhum bima qad ya'lamu ma antum alayhi. Wenda mtu akaona basi Allah yajua tu yale tuliyofanya. La, akamaliza na kusema wallahu bikulli shay'in alim. Si hayo tu, najua kila kitu, hakuna kinachofichika katika ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. والله بكل شيء عليم. ذكر العموم بعد الخصوص. Mwanzo ametaja khas, wewe yajua yote mnayoyafanya na atawajulisha siku ya kiyama, kisha akataja am, wallahu bikulli shay'in alim. Allah ni mjuzi wa kila kitu. Subhanahu wa ta'ala. Na hapo walillahi alhamdu wal minna ndio tumetimiza tafsir ya surat an-Nur ambayo ni silsila ya durus mufida jiddan. Alhamdulillah tumefaidika. Tuzozianza tangu mwezi wa Ramadhani. Na leo biidhnillahi ta'ala, ikiwa ni usiku wa 26 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1437. Na mwezi huu hauna ikhtilaf. Watu wote walikula Eid siku moja. Kwa hivyo ni usiku wa 26. Ndio tumalizia biidhnillahi ta'ala darasa yetu سورة النور ولله الحمد والمنة. وكيل تلشو باتيا نكو توفيقي الله سبحانه وتعالى نكيل أنباتو تمتليزا نكوسيا بس نكو نفسي زيتو نوبنغوفو مينجي سانة ليوناو وعلم زيتو نيوتي أنباتونا دوساري أين يوتي ملانغو كوازي أويزا كتنصيحي. وله منا الشكر الجزيل. Natumumbea Allah subhanahu wa ta'ala amjaze kila la kheri yule atakayeona dosari au aibu ya aina yoyote akatuelekeza. Allah yajzi khairan. Kwa hivyo tutasimamia hapo insha Allah katika darasa yetu ya tafsir ila an yasha Allah. Na nafikiri katika darasa itakayokuja ya juma lijalo tutaanza kitabu al-arba'un an-nawawiyya insha Allah تعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.